tobą bujam w obłokach. Powiedz co czułaś, gdy blask w twoich oczach się tułał. Płonął ogień w twoich lokach, chłopak w szarych blokach. Love lasy w drogich furach i tak wiem, że mnie kochasz, tym pachnie twoja skóra. Poznaliśmy się, wtedy wyglądałaś tak pięknie. Wiedziałaś nawet gdzie mieszkam i na którym piętrze. W którym bloku cała reszta wreszcie się spełniła. Spokój we mnie mieszka, szczęście jest tam z boku gdzieś też. Znowu jesteś obok, chcę być z tobą, być sobą. Lecz muszę teraz hajs zarabiać, żeby jutro żyć spoko. I tylko chwilę krótką dziś wieczór martini z wódką wymieszam. Kolacja przy świecach, świat na nas zaczeka. I niech miłość płynie przez osiedla. I niech smutek ginie w zimnym piwie. Niech ciało do ciała przylega i pod mroku całunem. Francuski pocałunek, jeśli chcesz akompaniament hip-hopu. Wiesz, błyszczysz jak diament, kotku. Serce w sercu, miłość w moim mieście. W tamtym miejscu, gdzie mieszkam. W tych osiedlach miejskich szarych. Serce w sercu, serce w miłość sercu, w moim mieście. Gdzie zniknąłeś, dziś znów jestem. Gdzie zniknąłem, dziś znów jestem. Świat cały zapomnij w nieprzytomnych spojrzeniach naszych. Czy w związkach przygodnych pragnienia gasić będziesz potrafić kiedyś. Dziś zgaś w marzeniach potrzeby. Ja i koledzy, młode strzelby w głębi szarych osiedli. W nich moja miłość siedli, a pieniądze u progu. Czas mija w świetle bloków, obiecajmy miłość do grobu. Serce w sercu. Kiedy dziś spijam z ciebie słodki karmel do lodów. My jak Red Butler i Scarlet mijamy z wiatrem. Obok nasz świat jest, bądź moją Julią zawsze. Pierdolić wszystko, nie oddam się tym kurwom, które dla hajsu piszczą. Na love lasów lecą, też będę śmigał betą. Ty zostań przy mnie, a tym dziwkom niech się oczy świecą. Niech nasze sny się spełniają, nie patrzmy teraz w przyszłość. Obok ty i hip-hop grają dziś i tutaj ma wszystko. Serce w sercu, miłość w moim mieście. W tamtym miejscu, gdzie